see that worried look upon your face. You've got your troubles, I've got mine. She's found somebody else to take your place. You've got your troubles, I've got mine. So do I. You've got your troubles, I've got mine. She used to love me, that I know, oh, oh, oh, oh. And it don't seem so. Wat een antiek nummer. Oh, zo aan het begin van deze show. You've got your troubles. Nou, die hebben we hier zeker hier bij de late avond en in de studio hier. Goh, allemagisch. Wat is het warm. Ongelooflijk. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan er een gezellige show van maken met heel veel lekkere muziek. Om je oren een beetje te verwennen en ook een beetje af te koelen na zo'n warme dag. Ik zie wel dat de temperatuur de komende dagen omlaag gaat. Maar ja, of we daar iets van gaan merken, eerlijk gezegd. Straks zonnetje, vrijdag misschien een wolkje en een onweersbuitje. Ik sta, maar ja, voorlopig doen we het lekker warm hier in de studio. Naast een antieke van de Fortunes is het natuurlijk wel tijd om te vertellen wat er allemaal in de show zit. We gaan het hebben over minder babysterfte in de regio door intensieve begeleiding. Zwangere vrouwen met problemen. Welke problemen deze vrouwen hebben en wat de babysterfte doet afnemen, dat hoor je zo meteen. Half de Horst is ook voor de partij. Hij is lekker bezig met zijn column nog. Zijn laatste hand is hij aan het leggen. Kriebel, kriebel, schribbel, schribbel. Ja, schrijf, schrijf. Dat gaat altijd zo. Beetje actueel blijven. Hij gaat het hebben, we weten de titel al. Drie mondkapjes dame. Wat is dat nu weer? Nou ja, je weet het. Han staat altijd garant voor een stevige mening. En het laatste onderwerp van vandaag gaat over KBO-PCOB. De oudere bond zou je kunnen zeggen, hè. Die start met een zomerlijn voor senioren. Het is al zomer. En die lijn is nu al in vol bedrijf. En wat die lijn voor jou als senior kan betekenen, je hoort het zo meteen. Allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Gonna make you an offer you can't refuse. Gonna put my finger on you. Cause I need you so. My

met you, I was treading water. And baby, I know you know I got an eye that wanders. But right now in this car that we're driving to your sister's, all I'm looking for is something that's forever. Baby, then you, you love, love, love me. Love me better. You love, love, love me. Love me better. There have been people that I've loved before, but they were something lesser, 'cause you love, love, love me. Love me better. Say the meanest things. Yeah, but truth be told, I don't care what they think. I got someone who is lying in my bed right next to me. Yeah, she love, love, loves me. Love, love, loves me. Myself to someone else, to someone lesser than you. Love, love, love me. Love me better. Het kan nooit. Ja, perfect zijn de liefde. Dus het kan altijd beter. Love Me Better. James Blunt hier in de late avond. En een one-hit wonder uit de jaren 70 van Jimmy Helms. Gonna make you an offer you can't refuse. Tijd voor ons eerste gesprek. Babysterfte is wel een zorgenkindje. Zeker ook in het Erasmus MC. Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Er is minder babysterfte in Rotterdam en dat komt door intensieve begeleiding van zwangere vrouwen met problemen. Professor Dr. Erik Stegers, hij is in de uitzending en gynaecoloog van het Erasmus MC en die weet daar alles van. Meneer Stegers, welkom. Goedendag. Babysterfte was in Nederland toch een beetje een probleem en jullie hebben het wel opgelost. Nou, opgelost is een groot woord, hè, want het is een probleem wat er voor een deel altijd wel zal blijven. Maar in Rotterdam was het zo dat 10, 15 jaar geleden de mate van babysterfte wel erg boven het Nederlands gemiddelde uitstak. Mm-hmm. En dat hebben we gelukkig meer naar het Nederlands gemiddelde kunnen corrigeren. En hoe hebt u dat gedaan? Nou, dat hebben we vooral ook gedaan door eerst te weten wat er nou aan de hand was. En wat toen bleek het dat die babysterfte, maar niet alleen sterfte, maar ook ziekte van pasgeboren kinderen. En dan heb je het over vroeggeboorte en kinderen met een te laag geboortegewicht. Hè, dat ze niet goed gegroeid zijn in de baarmoeder. Mm-hmm. Yeah. Dat die kans daarop enorm verschilde tussen wijken. En we kwamen er toen achter dat het vooral de achterstandswijken waren waar dat probleem zo groot was. Yeah. En dat had alles te maken met armoede, achterstand. En toen hebben we voor het eerst begrepen dat armoede, de sociale omgeving, van enorme invloed is op de uitkomst van de zwangerschap. Op de kans dat een kind gezond wordt geboren. Dat heeft consequenties, want het betekent dat als je goed voor zwangere vrouwen wil zorgen, dat je niet alleen aan die medische kant je best moet doen, maar je moet dat combineren met sociaal-maatschappelijke hulpverlening vanuit de gemeente. Ja, ja. Dus wat we hebben gedaan is, beginnend in Rotterdam, heel nadrukkelijk vanuit die zorgverlening de relatie gezocht met de gemeente. Ik zeg altijd, ook gemeenten kunnen baby's een betere kans geven. En dat is nieuw en dat is wat we in Rotterdam hebben gedaan. Maar wat hebt u dan concreet kunnen doen? Wat heeft die gemeente dan concreet kunnen doen? Nou, wat we concreet hebben gedaan is dat als er ook sprake is van sociaal-maatschappelijke problemen. A, dat je daar als verloskundige en gynaecoloog naar vraagt, dat je erop let. Dat deden we vroeger ook niet. En als er bijvoorbeeld dan sprake is van huiselijk geweld, of er is sprake van enorme zorgen over schulden, of er is sprake van een teenagerzwangerschap, of er is sprake van drugsgebruik, dat je eigenlijk direct weet hoe je samen met de gemeente daar hulp voor kan verlenen. Dat je weet waar je moet zijn om die vrouw in dat gezin hulp te bieden. Moeders van Rotterdam, dat is de organisatie of die dat doet, ondersteunt, regelt? Ja, en daar richten we ons dus op die meest kwetsbare moeders. En je kunt het eigenlijk samenvatten dat we gewoon achter de voordeur mensen aan de hand nemen om ze te helpen. Voorbeeld, ik noemde het schulden. Hè? Dus dat je bij die mensen aanbelt en zegt, god, ik heb van die verloskundige begrepen dat die zoveel zorgen heeft over die schulden. Ik kom morgen bij u langs, ik neem een ordner mee. We gaan het samen op een rij zetten. En de week daarna gaan we samen naar het bureau schuldsanering van de gemeente. Ja, ja, er moet er wel vertrouwen zijn in zo iemand. Want je loopt niet zomaar met je schulden te koop, denk ik. Wij dachten in het begin ook, god, zouden mensen daar wel over willen praten als je ernaar vraagt? Mm-hmm. En het bijzondere is dat we merkten dat dat absoluut het geval is. Mensen vatten dat op als dat je betrokken bent, dat je belangstelling hebt hoe het met ze gaat. En de weerstand om daar een gesprek over te hebben zat meer bij de zorgverleners. Die vonden dat moeilijk. Mm-hmm. Bij de mensen zelf. Ja, ja, die waren blij dat ze een keer erover konden praten. Precies. Is de babysterfte significant afgenomen? Ja, die is afgenomen in Rotterdam. Je moet altijd bescheiden zijn om te zeggen dat dat alleen maar door dat programma komt. Maar het is in Rotterdam zeker afgenomen. Ja. Ja, dus dat heeft wel effect. En gewoon doorgaan daarmee dus. Absoluut. Ja. Dat is ook waar we nu mee bezig zijn. Ik zei al, dat project Moeders van Rotterdam, dat is een project. Hè? Mm-hmm. Maar dat moet op een gegeven moment ook worden geborgd in die gewone gemeentelijke hulpverlening. En dat zijn we nu ook aan het doen met de gemeente. Om te kijken hoe we dat binnen de wijkteams een plek kunnen geven. Ja. Zodat dat gewoon de komende 10 jaar hierna doorgang kan vinden. Mensen die meer willen weten, kunnen bij Moeders van Rotterdam terecht. Is daar een website van? Ja, dat is via een website zo te zien. Ja. www.moedersvanrotterdam.nl en dan kom je daar terecht en dan kan je kijken en schroom niet om hulp te vragen. Dat is eigenlijk ook de grote boodschap, hè? Absoluut, sowieso. Ja. Mooi dat we dat hebben gehoord van u. Professor Dr. Erik Stegers, hij is gynaecoloog van het Erasmus MC over de intensieve begeleiding bij zwangere vrouwen in Rotterdam, daardoor minder babysterfte. Dank u wel voor het gesprek en veel succes met het mooie werk wat u doet. Avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place et nous passons de longues nuits. Les deux face à face, je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude.

Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Soms is het jammer, lieve mensen, dat dit radio is en geen televisie. Begrijp me niet verkeerd. Radio is geweldig. Radio heeft zich in een eeuw onmisbaar gemaakt. Radio gaat nooit verloren en vaak genoeg kun je met geluid alleen indrukwekkende dingen doen dan met een camera erbij. Maar soms dus ook niet. Toen verleden week woensdag de mondkapjesplicht inging voor grote delen van de Rotterdamse binnenstad, vond er onmiddellijk een protestdemonstratie plaats. Voor ik tot het eigenlijke onderwerp van mijn praatje kom, valt het u ook zo op dat deelnemers aan een demonstratie door de media tegenwoordig vaak worden aangeduid als de protestanten? Dan lees je: de politie moest ingrijpen en verdreef de protestanten met het waterkanon. Of groepjes protestanten richten vernielingen aan. Dat is in geen eeuwen zo vertoond. Ja, in de kranten van 300 jaar geleden zie je wel eens dat de legers van Lodewijk XIV worden aangeduid als de katholieken. Terwijl de troepen van onze stadhouder Willem III en zijn bondgenoten worden omschreven als de protestanten. Dat was toen ook onzin, want Willem III had een coalitie gesmeed met allemaal katholieke vorsten erin. Het grote publiek had echter een godsdienstoorlog liever in die tijd. En de redacteuren passen zich daarbij aan. Toch is er een verschil met vroeger. De journalisten van de Gouden Eeuw misbruikten het woord protestanten. De domme collega's van tegenwoordig gebruiken het woord protestanten verkeerd, omdat ze de betekenis niet kennen. Dat is eigenlijk een stuk erger. De betogers dus, en niet de protestanten, droegen uit principe geen mondkapje. De politie stuurde ze onmiddellijk het spergebied uit en wie tegenwerkte kreeg een bon. Onder degenen die weggestuurd werden was echter ook een dame die niet minder dan 3 mondkapjes droeg. Vandaar dat het zo jammer is dat dit radio is en geen televisie. Als u straks de woorden vrouw 3 mondkapjes googelt, dan krijgt u meteen een bericht met een foto en een heel kort filmpje. De dame droeg die 3 mondkapjes niet op het gezicht, maar op de edele delen. Voor het overige ging ze ongekleed en het moet gezegd worden, lieve mensen, ze kon het hebben. Dat zult u beamen als u straks de foto opzoekt. Ze liet zich wegsturen door de politie. Toch hield de dame zich scrupuleus aan de noodverordening. Daarin staat dat de burgemeester voor bepaalde gebieden het dragen van een mondkapje verplicht kan stellen. Wat daaronder verstaan moet worden, staat aan het begin van het document nauwkeurig omschreven. Maar één ding stelt die noodverordening niet vast: wat dat mondkapje precies moet bedekken. We weten allemaal dat mond- en neusgaten bedekt horen te zijn, maar dat is in de verordening niet gestipuleerd. De dame hield zich nauwkeurig aan de regels. Ze droeg voor de zekerheid zelfs 3 mondkapjes. Maar ze liet het er niet op aankomen en trok zich terug buiten de demarcatielijn. Misschien wel zo verstandig. En je hebt best kans dat de rechter straks geen letterknecht blijkt en de Rotterdamse schone toch veroordeelt. Ik heb niet zoveel met die mafklappers van de anti-mondkapjesdemonstratie. Aan de andere kant hecht ik weinig geloof aan de gedachte dat we elkaar met zo'n lapje van mond- en neusgaten werkelijk tegen corona beschermen. Het is eerder lichaamstaal. We laten elkaar zien dat we de epidemie een serieuze bedreiging vinden voor ons aller gezondheid. Misschien heeft Abu Talib juist daarom de mondkapjesplicht ingevoerd. Hij heeft tenslotte niet voor niets jarenlang als voorlichter gewerkt. Hij later tegelijkertijd mee zien dat hij een daadkrachtig bestuurder is die maatregelen durft te nemen. Je kunt op hem en zijn mensen van de Coolsingel vertrouwen. Ze houden alles goed in de gaten. Gaat u maar rustig naar bed. De overheid waakt over u. Niet vergeten het mondkapje terdege te wassen. Het mondkapje dat laat zien dat Abu Talib actief is en dat u de ziekte serieus neemt. Dat bij al die overheidszorg het nauwkeurig formuleren van verordeningen er wel eens bij inschiet, is misschien vergeeflijk. Ondertussen blijft het jammer dat ik u de 3 mondkapjesdame niet voor ogen kan toveren. Ik vond wel een bijpassend muziekje.

We'll spend an hour, but no more than two. Duffy met een van haar allermooiste Warwick Avenue. Geweldig altijd die moderne, zeg ik toch maar weer, lekker ouderwets. Nummers met neppe violen, maar wel knap gedaan, moet gezegd worden. Clouseau hoorde je ervoor met passie hier in de late avond. Mooiste muziek hoor je hier bij jouw lokale omroep natuurlijk. Maar ook interessante onderwerpen hoor je hier. We gaan het hebben over een zomerlijn voor senioren. Die is al in bedrijf. Je hoort er alles over in een gesprek met Herman de Bruin. De KBO-PCOB, ze gaat een zomerbellijn organiseren voor senioren. Hoor je dan het weerbericht of hoe zit dat precies? Nou, Manon van der K, ze is in de uitzending en ze hoort te weten alles van, denk ik. Directeur van de seniororganisatie KBO-PCOB. Mondvol, maar Manon, welkom. Goeiedag. Zomerbellijn, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, als KBO-PCOB realiseren we ons dat veel senioren juist in de zomer te maken hebben met eenzaamheid. Mm-hmm. Dat is de afgelopen jaren ook een onderwerp geweest dat meer en meer in de belangstelling kwam. Je moet je realiseren dat kinderen en kleinkinderen op vakantie zijn. De vaste hulp is misschien weg, de buren zijn misschien op vakantie en het wordt echt heel erg stil in de omgeving. En dat is dit jaar nog eens extra, wordt dat ervaren, na de corona-aanloop die we gehad hebben. Ja. En die ook zoveel senioren in een isolement heeft gebracht. Ja. Nou, tegen die achtergrond hebben we de afgelopen weken gemerkt dat we meer en meer gemeld werden door senioren die gewoon behoefte hadden aan eens een praatje. Je verhaal eens even kwijt kunnen, eens even een gesprek van mens tot mens. En daarom zijn we deze week de zomerbellijn gestart. Vrijwilligers van ons zitten aan de telefoon en die hebben alle tijd voor een gesprek. Ja, en dat kan over van alles gaan. Over eenzaamheid, maar gewoon je hart is luchten. Precies, ja. Precies. Je gewoon eens even iemand bellen. Als je 's ochtends opstaat en denkt, hoe kom ik nou toch deze dag weer door? En waarschijnlijk zie ik niemand, spreek ik niemand, hoor ik niemand. Mm-hmm. En daar zie ik best wel tegenop. Of ik wil eens even een andere stem horen. Dan kun je naar onze zomerbellijn bellen. En dan zit daar een vrijwilliger, ook een senior zelf, die dus ook wel ervaring heeft opgedaan de afgelopen maanden met thuis zitten en alleen zijn. En dan kan je dus een goed gesprek hebben van mens tot mens. Ja, maar jullie hebben altijd al een soort hulplijn volgens mij. Ik ben even de naam kwijt, maar... Ja, we hebben meerdere lijnen. We hebben de oudere infolijn, speciaal over corona. Dat is meer een lijn waar je naartoe kunt bellen met concrete vragen. Mm-hmm. Als je behoefte hebt aan nadere informatie, als je vragen hebt over de regelgeving rond corona, als je adviezen daarover wilt, dat is onze oudere infolijn. En we hebben onze juristen- en pensioentelefoon voor specifieke vragen op die terreinen. Onze servicetelefoon met allerhande vragen. Dus we hebben inderdaad meerdere telefoonlijnen, allemaal bemand door vrijwilligers. Ja. Want we zijn natuurlijk echt een vereniging van voor senioren, door senioren. Mm-hmm. Op die manier zijn we op heel veel manieren senioren van dienst. En die zomerhulplijn, zomerbellijn, die kan je ook door senioren en vrijwilligers laten bemannen. Je hebt mensen genoeg dus eigenlijk. Dat kunnen ze allemaal. Ja, zeker, zeker. Ja. We zijn echt een vrijwilligersvereniging. Mm. Veel senioren die dit willen doen. En we hebben gemerkt ook dat het aan beide kanten van de telefoon goed doet. Het is fijn om eens even iemand te spreken. En het is ook fijn om van betekenis te kunnen zijn op die manier. Ja, duidelijk. Allerlei lijnen dus. Maar die zomerbellijn, daar hadden we het nu dus over. En daar kan je gewoon bellen als je niet eens een specifieke vraag hebt, maar gewoon even wil babbelen. Precies, toch? Daar, ja, gaat het daar om. Gaat het dat om. Is precies waar het om gaat. Ja. Als mensen dat willen bellen, je hebt een nummer nog niet genoemd, geloof ik. Nee, dat zou ik doen. Dat is 030-3400-680. Dus 030-3400-680. En je kunt elke ochtend van maandag tot en met donderdag, elke ochtend van 10 tot 1 uur bellen. Oké, en dat staat ook allemaal op de website, neem ik aan. Ja. En al die andere nummers die we niet genoemd hebben, maar die er ook zijn, al die lijnen, die staan allemaal op de website. En de website is www.kbo-pcob.nl. Dan is het helemaal duidelijk. Veel succes met die nieuwe lijn die jullie wel hebben. Manon van der Kaa, directeur van de seniororganisatie KBO-PCOB. Dank. Graag gedaan. Thank you. Earth, Wind and Fire. Hier aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf weer met prachtige muziek. En ook weer leuke onderwerpen. Dus blijf luisteren. Dan komt het allemaal goed. Ik wens je een mooie nacht. Wel trust als je kunt slapen van de warmte. Ik heb er altijd een beetje last mee. Ventilator aan. Ja, helpt ook niet echt. Want dan heb je weer last van het geluid van dat ding. Maar goed, het is even niet anders. Nog een week of wat en dan koelt het weer lekker af. Dus toch mooie dromen. Wel trusten. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je goede moed. Wat zal ook niet meevallen als je buiten moet werken. Binnen zal het wel gekoeld zijn. Een goede wacht dus. Tot de sluit van de show. East 17 en West End Girls. Mooie nacht. In a western town, in a town.